Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa w Trójce. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowskim. 16 już minęła, zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 25 dzień lipca, jest środa. Serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Jak zagłosuje Senat? Czy będzie zgoda na referendum konstytucyjne? Trwa debata nad wnioskiem prezydenta. Cały czas rośnie liczba ofiar pożarów w Grecji. Najnowsze informacje w tym serwisie Trójki. Stanisław Gawłowski zostanie na wolności. Ostatecznie zdecydował o tym sąd w Szczecinie po zażaleniu prokuratury. Od rana Senat zajmuje się prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego. Trwa debata, głosowanie jeszcze dzisiaj, ale trudno przewidzieć jego wynik. Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że głosowanie 10-11 listopada, czyli w czasie, gdy będą trwały uroczystości z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to nie jest dobry pomysł. W Senacie jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, jakie argumenty padają w tej debacie? No poseł senator Jerzy Czerwiński z PiS-u mówił, że obecna konstytucja wymaga zmian. Wyjaśniał, że zawiera luki i sprzeczności. Dodawał, że przygotowywały ją siły polityczne, których już w parlamencie nie ma. Chodzi na przykład o SLD, Unię Pracy czy Unię Wolności. No ale senator mówił też, że obecna ustawa zasadnicza nie pasuje do obecnej rzeczywistości. No ale zdaniem Jerzego Czerwińskiego referendum powinno odbyć się w innym terminie. Naród ma prawo po prostu do świętowania. Niech świętuje stulecie odzyskania niepodległości. Wprost podawanie tego, że akurat skłonimy naród do tego, żeby w stulecie odzyskania niepodległości wypowiadał się na bardzo ważne tematy, jest paradoksalnie prowadzące donikąd. Bo czy to będzie oznaczało, że jak będzie 125 lat od odzyskania, 150, to znowu będziemy zmuszać naród do tego, żeby się wypowiadał? Bogdan Klich mówił, że to Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska zadecyduje o tym, czy referendum się odbędzie, czy też nie. Apelował też do większości parlamentarnej, by wykazała się, jak to określił, troską o konstytucję. Wykażcie się Państwo także troską o pozycję pana prezydenta. Wykażcie się Państwo także, no powiedziałbym, troską o przyszłość pana prezydenta w kolejnych rozdaniach politycznych. Wielu pyta nas, senatorów opozycji, a co wy zrobicie? A ja odpowiadam, trzeba pytać tych, którzy zadecydują o przyszłości tej inicjatywy i pozycji pana prezydenta w Polsce. Debata jeszcze trwa. Po jej zakończeniu ma być ogłoszona przerwa. W tym czasie zbierze się Senacki Klub Prawa i Sprawiedliwości, by podjąć decyzję, jak głosować. Małgorzata Naukowicz z Senatu. Dziękujemy za relację. Cały czas z Grecji napływają informacje o kolejnych ofiarach pożarów. Życie straciło tam co najmniej 81 osób. Wśród zabitych są całe rodziny z dziećmi. Zginęło m.in. dwoje Polaków, matka z synem. Dziesiątki osób uznawanych są za zaginione. Liczba rannych sięga 190. Część jest w ciężkim stanie. Akcja ratunkowa trwa, a najnowsze informacje z Aten ma Beata Kukiel-Wrajla. Grecka Straż Pożarna do tej pory sprawdziła około połowy zabudowań na terenach wschodniej Attyki, które spustoszył ogień. Wciąż nie jest znany los wielu osób poszukiwanych przez bliskich. Są wśród nich dzieci. Liczba zaginionych nie jest dokładnie znana. Greckie władze rozpoczęły szacowanie strat. W sumie w pożarach w Attyce, które wybuchły w poniedziałek, spłonęło prawie 2,5 tysiąca domów. Przywracanie dostawy prądu i wody do miejscowości Mati, gdzie były największe straty, potrwa do miesiąca. Mieszkańcy, którzy stracili w pożarach swoich bliskich i dobytek, mówią o braku jakiejkolwiek pomocy w momencie rozprzestrzeniania się ognia. Twierdzą, że nie było informacji ani nakazu ewakuacji. Chcą, aby znaleziono odpowiedzialnych tej tragedii. Greckie władze obiecały przeznaczyć 10 milionów euro na pomoc poszkodowanym. Pomoc i wyrazy solidarności z Grecji płyną też z innych krajów, w tym z Polski. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A o sytuacji w Grecji będziemy mówić także w Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem będzie Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Poseł Stanisław Gawłowski i biznesmen Bogdan K. nie wracają do aresztu. A sąd apelacyjny w Szczecinie, który rozpatrywał zażalenia prokuratury, uznał, że obaj mogą czekać na procesy na wolności. Wyznaczono natomiast kaucję 500 000 zł dla posła Platformy Obywatelskiej i 1 000 000 zł dla biznesmena z Kołobrzega. Według sędzi Bogumiły Mateckiej-Draus kolejne 3 miesiące aresztu nie były potrzebne. Subordynację procesową obaj podejrzani dotąd przynajmniej zachowywali, a sądzę, że przy takich wysokich poręczeniach również, tak jak deklarowali to na dzisiejszym posiedzeniu, utrzymają. Poseł Gawłowski przyznał, że był zestresowany, ale jak powiedział, wierzy w niezawisłość sędziów. Jeżeli Polska będzie państwem demokratycznym i sądy będą niezawisłe, jestem bardzo spokojny o wynik postępowania już przed właściwym wymiarem sprawiedliwości, nie tylko w tej części aresztowej, ale również w tej części dotyczącej domniemanych zarzutów. Poseł Gawłowski usłyszał 5 zarzutów, miał przyjmować łapówki od Bogdana K. za wygrywanie przetargów w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. Ten dzisiaj dzień bezpiecznego kierowcy przypadający w dniu świętego Krzysztofa. Policjanci przypominają o kulturze jazdy, czyli nie tylko przestrzeganiu przepisów, ale też szacunku dla innych użytkowników dróg. W Żorach na Śląsku zamiast kar były pouczenia i zadania specjalne. Kamila Siedlarz, żorskiej policji. Proponujemy właśnie udział w takim eksperymencie, jakim jest jazda na wózku inwalidzkim i do tego kurs, przyspieszony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. A w akcji uczestniczył też pan Kazimierz, który został ciężko ranny w wypadku. Po tym wypadku miałem dosyć poturbowaną głowę i teraz mam problemy z nogami, mam problemy troszeczkę z głosem. Byłem pieszo i nie popatrzyłem, wszedłem na drogę, ale z drugiej strony, gdyby kierowca popatrzył, to może też nie doszłoby do tego wypadku. Najczęstsze przyczyny wypadków na polskich drogach to zajeżdżanie drogi, wymuszanie pierwszeństwa i przejeżdżanie na czerwonym świetle. A kolejny serwis Trójki za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami mgły ograniczające widzialność. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju w nocy również burze. Temperatura minimalna w nocy od 15-16 na północy do 17-18 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, północny, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. A w weekend też bardzo gorąco, ponad 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. W sobotę na ziemi lubuskiej prognozowana temperatura ponad 35 stopni. Wysokiej temperaturze będzie sprzyjał specyficzny rozkład pola ciśnienia. Z północy Polski będziemy mieli do czynienia z rozległym wyżem, a na południowym wschodzie od Polski z rozległym obszarem niżowym. Program trzeci, 7 minut po 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To dzisiaj tylko pouczenie. Pouczam pana kierowcę, że teraz w salonach Hondy ostatnie sztuki najlepiej sprzedającego się SUV-a na świecie z rabatem 10 tysięcy złotych. Gorąca promocja Hondy CRV trwa. Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22, nasz reporter do 19 przy tym telefonie. Ja czekam przed komputerem zd3@polskieradio.pl. Co dziś do 19 w naszym programie? Za kilka minut, jak już mówiliśmy, naszym gościem będzie rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Porozmawiamy o sytuacji w Grecji, Szwecji, ale także w Polsce. Dziś przez cały dzień trójka w Singapurze. Obecnie PKB na osobę jest tu 4 razy wyższe niż w Polsce, a Singapur stał się trzecim po Londynie i Nowym Jorku finansowym centrum świata. We are obsessed with profits. I said yes. Mówią, że mamy obsesję na punkcie zysków. Odpowiadam, oczywiście, że mamy. Dzięki temu istniejemy. Może warto wziąć przykład. W Wiedniu w niektórych szkołach wydano zakaz przywożenia dzieci samochodami. W Wiedniu zostanie wybrane kilka szkół, do których na razie nie będzie można dzieci dowozić. Jest to działanie, które ma zachęcić do wykorzystywania innych środków transportu, zwłaszcza dochodzenia do szkoły na piechotę oraz do dojeżdżania do szkoły rowerem. W popołudniu zastanowimy się również, czy powstaną rośliny odporne na suszę. Na przykład jęczmień. Udało nam się wyhodować mutanta jęczmienia, mutant HVCBP20AB, bo taki ma skrót, jest odporny na stres suszy. Potrafił utrzymać 30% więcej wody niż jego forma wyjściowa. A dziś także o tym, dlaczego rozwodzimy się, powody bywają banalne. Zapraszamy do trójki, proponujemy Państwu zapalenie zatok i zapalenie gardła, taki zestaw wakacyjny. Po 18.40 reportaż Grażyny Wielowiejskiej zaczęło się w Sopocie. Rzecz o budżecie partycypacyjnym. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich.

To kwadrans już po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Moim gościem jest starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Trudno nie zacząć od tego, co dzieje się w Grecji. Grecja przeżywa tragedię, w Grecji żałoba narodowa. Dlaczego tyle osób zginęło? Dlaczego tak wiele osób nie zdążyło uciec? Najprawdopodobniej to kwestia być może zbyt późnego powiadomienia tych ludzi. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że w południowej części Europy, w Grecji, Chorwacji, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, co roku o tej porze powstają pożary lasów. To wynika, jeśli chodzi, wracamy do Grecji, z ukształtowania terenu, tam jest dużo terenów górzystych, a także roślinności. To jest roślinność karłowata, to jest między innymi tak zwana makia, czyli krótko mówiąc określenie gęstej, krzewiastej roślinności. Czyli coś, co bardzo łatwo się pali, tak? Bardzo łatwo. To są gaje olibne, to są drzewa, to są między innymi sosny, pinie, szczególnie w górnej partii, jeśli chodzi o Grecję, ale to jest zupełnie inna gospodarka leśna i do tego klimat. Klimat, temperatura i wiatr. To powoduje, że taki las, takie krzewy płoną dosłownie z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. No i wyjątkowy czas. Nie można przed tym uciec. A jeszcze jeśli przychodzi zbyt późne powiadomienie, to mówiąc o ewakuacji prewencyjnej, skutek jest tak tragiczny, który pan przytacza, a my mówimy na razie o wstępnym bilansie 79 ofiar. Już ponad 80 już więcej, i tych ofiar, ta liczba pewnie będzie wzrastać. I prawie 200 osób, które odniosły obrażenia. A ja jeszcze o jednym zjawisku, jeśli pan pozwoli, w Attyce. To jest prowincja wokół Aten. Wybuchło, jak przeczytałem, nagle, niemalże w jednym czasie, 15 pożarów. No, rzecz zastanawiająca i rodząca oczywiście pytanie, czy to przypadek, czy to tylko siły natury. Czytałem wypowiedź byłego ambasadora Polski w Grecji. Zresztą media greckie również są pełne takich, na razie spekulacji, ale zadawane są takie pytania, czy te wszystkie pożary były aby na pewno przypadkowe. Sugeruje się, że być może za wieloma pożarami, co zresztą w przeszłości zdarzało się w Grecji, stoją wielkie firmy deweloperskie. To tragiczna wiadomość, przerażająca, które w ten sposób, wywołując pożary, pozyskują po prostu tereny pod przyszłe zabudowy, pod sklepy, osiedla, wille. Trudno mi się odnieść bezpośrednio do tej wypowiedzi, natomiast na pewno mogę potwierdzić, że biorąc pod uwagę Europę i nie tylko, i Polskę, jednak podpalenia są tym dominującą przyczyną, jeśli chodzi o pożary. Nie można mówić o przypadku. Jeśli jest 15 źródeł, czyli 15 oddzielnych pożarów, nie zrobi tego natura. Nawet tam nie było mowy o burzach. Co innego Szwecja, gdzie są inny trochę klimat, inne warunki i tam na przykład wyładowania atmosferyczne powodują pożary akurat w tej części, gdzie na przykład do nich doszło. Natomiast nie można mówić na pewno o przypadku. Sądzę, że jest to zadanie dla policji, która będzie ustalała. Natomiast szkoda, że to aż tak tragiczny bilans jest skutkiem tych pożarów. Mówiliśmy o tym, dlaczego tyle osób ginie. Czasami ludzie koniecznie chcą ratować dobytek. Czasami za cenę życia, nie zdając sobie sprawy, sądząc, że jeszcze zdążą. Pamiętam takie relacje po wypadkach samolotowych, kiedy to pasażerowie nawoływani przez służby do natychmiastowego opuszczenia samolotu, który być może za chwilę wybuchnie, jednak ciągle chcieli zabrać bagaż podręczny. Należy zawsze pamiętać, że nie ma nic cenniejszego niż nasze zdrowie i życie. Ja pamiętam z kolei relacje wielu dziennikarzy, jeśli chodzi o ubiegłe roki i pożary w Chorwacji, kiedy opiekunowie danych grup turystycznych, właściciele hoteli, władze lokalne prewencyjnie chciały ewakuować turystów. Turyści, kiedy pukali do drzwi, powiedzieli, że oni się nie będą ewakuować, ponieważ oni zapłacili zawczasy, a kilkadziesiąt minut później ich hotel był odcięty praktycznie od możliwości ucieczki. Jeszcze jest jedna kwestia. Ogień niszczy, natomiast w większości przypadków to dym zabija ludzi. Rekordowe temperatury notują, jak wiemy, między innymi Szwedzi. Tam również Szwecja zmaga się z pożarami. Szwedzi przeżywają właśnie lato stulecia. Podobnie sytuacja wygląda w Finlandii, gdzie w ubiegłych latach średnia temperatura dla porównania w lipcu wynosiła w granicach 18 stopni. W tej chwili to jest w granicach 30 stopni. Wiemy, że polscy strażacy są w Szwecji, zostali przewiezieni, co warto pamiętać, za darmo przez firmę Unity Line, konkretnie przez Prom Gryf. To była chyba bardzo poważna operacja, bo sprzętu bardzo dużo. Przede wszystkim to była bardzo poważna operacja, chociażby z uwagi na to, że po podjęciu decyzji, może inaczej zaakceptowaniu propozycji rządu polskiego przez rząd szwedzki, mieliśmy praktycznie kilka godzin na wyjazd z uwagi na to, że czas operacyjny takiej grupy strażaków, a tutaj jechały dwie grupy, łącznie 140 strażaków i 44 potężne pojazdy, a licząc jeszcze kłady, przyczepy, kontenery, to 66 jednostek. Tak przy okazji, jeśli pan pozwoli, bo często dziennikarze operują takim określeniem moduł. Co to takiego ten moduł? Moduł to jest grupa strażaków, około 60 kilku strażaków i 20 kilka pojazdów oraz pomp kontenerów, która może samodzielnie działać na obszarze wyznaczonym przez dane państwo, które zwraca się do rządu polskiego o pomoc, w tym przypadku jeśli chodzi o gaszenie pożarów lasów z użyciem samochodów. A wracając do tej operacji przerzucania sprzętu? 6 godzin mieliśmy na znalezienie armatora i to był jedyny armator, który nie tylko podjął się przewiezienia nie pobierając opłat, ale jednym promem, na pokładzie jednego promu. Dodatkowo bardzo takim pozytywnym zaskoczeniem dla moich kolegów, którzy jechali do działań, był fakt udostępnienia, o czym nie było wcześniej mowy, kabin, gdzie odpoczywali, a także podania dwóch posiłków dla pracy sztabu, który jechał. Kapitan promu udostępnił salę sztabową i za to sądzę, że należą się ogromne słowa. Dziękuję. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak sytuacja w polskich lasach? Czy nie ma wysokiego zagrożenia pożarowego? Jak to wygląda? Patrząc na mapę, niezależnie od temperatury, która ma miejsce, na razie nie ma najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego w lasach. Natomiast należy zawsze podkreślać, że lasy same się nie palą. Na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, niestety 9 z nich powoduje człowiek. Natomiast różnica pomiędzy lasami polskimi a w innych krajach polega na tym, że po 1992 roku, kiedy to w Polsce doszło do największej liczby największych pożarów po II wojnie światowej, między innymi największy pożar w Kuźni Raciborskiej 26 sierpnia 1992 roku, który powstał. On objął 10 tysięcy hektarów. Polskie lasy są monitorowane. To jest pewien ewenement na skalę europejską. Krótko mówiąc, w sezonie, szczególnie kiedy jest gorąco, od kwietnia do października, są dostrzegalni, są ludzie, są wieże, są kamery przemysłowe, telewizji przemysłowej, gdzie obraz trafia do leśnic, nadleśnic, są loty patrolowe samolotów i patrole piesze. Wystarczy, że niewielki dym pojawia się na horyzoncie. Niewielkie ognisko. Jest wskazywany, jeśli chodzi o koordynaty, kierowane są jednostki straży pożarnej, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy dziś koniec lipca. Do dzisiaj polscy strażacy wyjeżdżali prawie 6 tysięcy razy do gaszenia pożarów w polskich lasach. To jest o 100% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Są to na szczęście małe pożary. Las jest dostosowany również do poruszania się pojazdów, czego nie ma w Grecji i Szwecji. Jesteśmy bezpieczni, ale to, czy zmniejszy się ta liczba pożarów, zależy od nas wszystkich, szczególnie kiedy wypoczywamy w lesie. Ratuje nas, jak słyszę, szybka państwa reakcja, za co dziękujemy. Dziękuję za rozmowę. Starszy brygiadier Paweł Frontczak był moim gościem, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Program trzeci, 24 minuty po 16. To był Eric Clapton. 27 minut po godzinie 16. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Singapuru. Dziś w Trójce przez cały dzień odwiedzamy Singapur. To jedno, jak pamiętamy, z najmniejszych, a zarazem najnowocześniejszych państw świata. Na miejscu Marcin Pośpiech, który sprawdzał, czemu Singapur zawdzięcza swój sukces. Poezja nie jest dla nas, mawiają przywódcy Singapuru, dodając, że tu liczy się śrubowanie gospodarczych wyników i dążenie do perfekcji. Singapur musi być wyjątkowy, by przetrwać. To kolejna tutejsza mantra. A o wyjątkowość państwa ma dbać rząd. Mały, sprawny i zdecydowany. Od ponad 50 lat krajem rządzi ta sama partia. Administracja rekrutuje najlepszych specjalistów, którzy zarabiają więcej niż w sektorze prywatnym. Ekonomiczny sukces widać tu na każdym kroku. Współczesny Singapur to spełnione marzenie. Marzenie jednego człowieka. Kiedy ponad 50 lat temu Singapur narodził się jako samodzielne państwo, jego rokowania nie wyglądały dobrze. Mikroskopijny, zacofany, pozbawiony zasobów naturalnych kraj z wieloetnicznym społeczeństwem bez wspólnej tożsamości. Za to z przywódcą, który niczym Ludwik XIV mógł o sobie powiedzieć: państwo to ja. Niech nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ktokolwiek rządzi Singapurem, musi być z żelaza lub odejść. Poświęciłem całe życie, by stworzyć to miejsce. I dopóki żyje, nikomu nie pozwolę go zniszczyć. Lee Kuan Yew rządził Singapurem przez 26 lat. W tym czasie PKB kraju skoczyło o 2800%. Obecnie PKB na osobę jest tu 4 razy wyższe niż w Polsce, a Singapur stał się trzecim po Londynie i Nowym Jorku finansowym centrum świata. Mówią, że mamy obsesję na punkcie zysków. Odpowiadam, oczywiście, że mamy. Dzięki temu istniejemy. Gdybyśmy nie zarabiali, kto by za to wszystko zapłacił? Jeśli słowo zysk stanie się obelgą, Singapur umrze. Ale swój sukces Singapur zawdzięcza nie tylko wizji i determinacji jednego człowieka. Kluczową rolę odgrywa i zawsze odgrywało położenie Singapuru, mówi historyk dr Tamping Tijin. Kiedy Singapur był brytyjską kolonią, stanowił strategiczny punkt w południowo-wschodniej Azji, tak pod względem handlowym, politycznym, jak i militarnym. Cała obecność Imperium Brytyjskiego w tym regionie opierała się na Singapurze. Singapur jest doskonale położony, tuż nad cieśniną Malakka. Oznacza to, że transportując towar z wschodu na zachód i z zachodu na wschód, nie można ominąć Singapuru. Obecnie przez port w Singapurze przepływa nawet 40% światowego handlu morskiego, ale Singapur to też bezpieczna przystań dla wielkiego biznesu. Podatki są niskie, prawo przejrzyste, nie ma korupcji, nie ma przestępczości, mówi znawca Azji Rafał Tomański. Mamy wszystko do dyspozycji. To jest miasto cyfrowe, bogate, potężne, piękne, architektonicznie kompletne i pełne wygód. Tam można dojechać zewsząd, wszędzie jest bezpiecznie. Poziom bezpieczeństwa jest tak wysoki, że... Co, zostawiamy portfel, wychodzimy, wracamy za godzinę i jest? Oczywiście. Nikt go nie musi pilnować, nikt go nie weźmie, nikomu on nie jest potrzebny, ale... W złym guście jest kraść. W złym guście jest robić rzeczy, które są w złym guście, bo to jest po prostu w złym guście. Ale Singapur ma też swoje potężne problemy. W państwie o powierzchni niewiele większej od Warszawy żyje 5 800 000 osób. Rząd zachęca kolejne do przyjazdu. Mają napędzać gospodarkę kraju, którego społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Już teraz jesteśmy potwornie zatłoczonym państwem, a władze mówią, że w ciągu najbliższych dekad liczba mieszkańców może wzrosnąć do 10 milionów. Naprawdę nie wiem, gdzie oni się wszyscy pomieszczą. Chociaż nie rozwiązuje to problemu, władze powiększają wyspę, wydzierając morzu teren i importując gigantyczne ilości piasku. Od połowy lat 60. Singapur urósł o ponad 20%. Do Singapuru jeszcze dziś powrócimy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Wróciła do mnie wczoraj ta piosenka i Państwu również chciałem przypomnieć. Cynthia M. Qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été. confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs si grands. Les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie. Panie Wojciechu, witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało proszę. No, nawiązując do tej wypowiedzi pana rzecznika prasowego Straży Pożarnej, chciałem dodać, że Lasy Państwowe, ja nie jestem przypadkiem pracownikiem lasu, mają umowy w poszczególnych rejonach Polski i tam są, stacjonują takie grupy przeciwpożarowe, sezonowe, które w sytuacji alarmu, czy to ze strony lotników z lotnictwa ogólnego, czy to z swoich samolotów patrolowych, albo z tych wież obserwacyjnych. Czy to po prostu od ludzi reagują, tak? Tak, i to jest nawet obowiązkiem pilotów, którzy jeżeli dostrzegą tego rodzaju zagrożenie, no bo to jest zagrożenie powszechne, wtedy to się zgłasza do tak zwanego info lotniczego na określonej częstotliwości, różne są na obszarze kraju i oni przekazują dalej do tych baz przeciwpożarowych. Warto tu pamiętać. Chciałaby sobie obejrzeć taką bazę, to na lotnisku na Bemowie w Warszawie stacjonuje tam i samolot patrolowy, i samolot Bardzo panu gaśniczy. Dziękujemy. Warto pamiętać, że każdy z nas może i wręcz powinien zgłaszać przypadki nawet najmniejszych pożarów ognia w lesie. Cynthia Milamer. Czy ktoś z Państwa pamięta, czyj to był wielki przebój? 7 trójek na początku 22. 25 minut pozostało do 17. Upały, proszę Państwa, na całym świecie. Władze Japonii podają, że przez wysokie temperatury zmarło w ostatnich tygodniach już 65 osób. Ponad 22 tysiące z powodu upałów trafiło do szpitala. W pobliżu Tokio odnotowano najwyższą w historii kraju temperaturę, ponad 41 stopni. A jutro w Polsce na Pomorzu, północy Wielkopolski oraz ziemi lubuskiej zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, miejscami możliwe również burze. Będzie ciepło, temperatura maksymalna od 25-26 nad morzem i na południowym wschodzie, do 30, nawet 31 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach górskich, tam 23-25, a wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W

Tahoe, Nash, Nat, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to the sanity when you make that California trip? Now get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Now get your kicks on Route 66. George Benson. Nie jest tajemnicą, proszę Państwa, że upały są dużym obciążeniem dla naszego organizmu. Robimy co możemy, aby się nie przegrzać, dosyć często przesadzając na przykład z rozkręcaniem klimatyzacji. Najpierw jest przyjemny chłód, a potem urlop w łóżku z gorączką, katarem i bólem gardła. O, właśnie, w ten sposób wykończy mnie w naszym pokoju redakcyjnym koleżanka Lipowicz, choć tam wielkich strat pewnie nie będzie. Środek lata, gorąc, a pan mówi, że wychodzi z choroby? Wychodzę i to po 2 tygodniach, po 2 antybiotykach i jeszcze by się należało trochę. Myślę, że to klimatyzacja w samochodzie, cały dzień spędzony na dłuższej trasie, zaowocował tym, że kiedy dojechałem do Szklarskiej Poręby na urlop, to wybrałem się tam do lekarza. Miło mi się spędzało czas w pięknych okolicznościach przyrody, leżąc sobie i patrząc przez okno, jak ta przyroda wygląda. Wirusy i bakterie nie mają przerwy urlopowej, one są cały czas aktywne. Wakcynolog dr Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń. Jeżeli chodzi o bakterie, to najczęściej jednak źródłem są inni ludzie. I tak jak paciorkowiec, który wywołuje anginę, to jednak trzeba mieć kontakt z tą osobą, która albo jest chora, albo jest nosicielem. I to w lecie zdarza się dosyć często, bo się dzielimy jakimiś tam napojami, liżemy te same lody, pijemy z tych samych butelek i to często wystarczy, żeby przenieść bakterie. Przepraszam pana tatusia, chciałam o coś zapytać. Czy jest pan surowym ojcem i nie pozwala dziecku jeść lodów? Lody pozwalam jeść. Te lody to są przecież ciepłe praktycznie. W taką pogodę, jak się je loda. I dajemy tylko końcóweczkę. Kupujemy sobie lody, czyli mama z tatą kupują sobie i końcówkę zawsze, która już jest taka ciepła, dajemy małemu. Czyli jednak myślą państwo o tym gardle dziecka, prawda? Trochę myślimy, tak. Czy taka osoba często choruje? Czy to jest jakiś no znak? Nie, czy jest nosicielem? Nie. Najczęściej nosiciel to jest sytuacja, gdy jego układ odporności już przestał wykrywać te bakterie i jakoś mamy taką tolerancję między bakterią a osobą, która jest nosicielem. Natomiast ta bakteria może być niebezpieczna dla kogoś, kto na świeżo się zakazi. Tej nowej osoby układ odporności nie zna bakterii, no i ona może u niego wywołać chorobę. Czyli taki nosiciel jest inkognito, bo on właściwie nie choruje. A roznosi bakterie. Zmarł pan w tym samochodzie, no bo musiał pan tam nieźle klimatyzację rozkręcić. Chyba nie bardzo, dlatego że obok mnie siedział syn i jemu nic nie było, a ja zachorowałem. Gorączka była? Czy to jest angina, czy przeziębienie? To jest prawdopodobnie zapalenie zatok i zapalenie gardła, więc 2 w 1. Taki zestaw wakacyjny. Był kaszel, był katar i potworny ból gardła. Okropny, prawie nie mówiłem wcale. Państwo macie taki przegląd bieżący. Czy ludzie narzekają na ból gardła w takie upały? Narzekają, ale bardziej chodzi o drapanie, przesuszenie błon śluzowych. Magister farmacji Grzegorz Kasprowicz. Natomiast taki ostry ból gardła, którym charakteryzuje się angina, raczej rzadko się zdarza. No jak można nawilżyć? To tak a propos, jeżeli już jesteśmy przy gardle. Najprostszym sposobem to jest rozgryzienie kapsułki z witaminą A plus E, która jest rozpuszczona w oleju. Można stosować różnego rodzaju spreje. Zazwyczaj z gliceryną, z witaminą A. Dodatkowo jeszcze pastylki różnego rodzaju. Zazwyczaj z porostem islandzkim, z prawoślazem. Tego jest całe mnóstwo. O bakteriach, które nie mają urlopu. Ewa Dudzińska. Przypomnę życzliwie, że 26 sierpnia w Gdyni Lato z Radiem Festiwal przy skwerze Kościuszki. Czarne miał oczy, czarny włos. A wśród gwiazd Organek. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny cał. tylko pił. Mówiła mu w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. W końcu otruje go. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. W twojej głowie jest czarny pająk. Organek również wśród gwiazd w Gdyni, a 26 sierpnia. Pan Jerzy, witam, halo? Halo, dzień dobry. Na temat Singapuru chciałem powiedzieć o wkładzie, no dość sporym wkładzie Polaka, architekta. On się nazywał Krystian Olszewski, był kolegą gimnazjalnym Kamila Baczyńskiego i Jana Bytnara-Rudego. I on spędził w Singapurze 17 lat, był na topie architektów singapurskich, którzy decydowali o obecnym kształcie tego miasta. On wymyślił, był autorem pierścieni nowych miast wokół centralnych terenów zielonych. I to wszystko. Swoją drogą ciekawe, czy ślady po działalności tego człowieka jeszcze gdzieś w Singapurze można znaleźć. Przy okazji sprawdzimy. Pozdrawiam, dziękuję. Proszę. 10 minut pozostało nam do 17. W Senacie, proszę Państwa, zakończyła się dyskusja nad wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany konstytucji. Przypomnijmy, że pan prezydent Andrzej Duda chciałby, aby głosowanie odbyło się 10-11 listopada i aby Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Małgorzata Naukowicz. Wniosek uzasadniał wiceszef Kancelarii Prezydenta minister Paweł Mucha. Mówił między innymi, że po ponad 20 latach obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej nadszedł czas, aby zapytać obywateli, czy chcą jej zmiany. Nie ulega wątpliwości, że propozycja pana prezydenta ma charakter bezprecedensowy. Nikt dotychczas nie pytał Polaków o to, jakiej konstytucji chcą przed podjęciem prac nad zmianami. Uzasadniał też, dlaczego głosowanie ma się odbyć 10 i 11 listopada. Trudno bowiem wyobrazić sobie lepszy sposób na świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości niż umożliwienie Polakom suwerennego wypowiedzenia się co do kierunków, w których powinna zmierzać Rzeczpospolita Polska. Senatorowie wyrażali wątpliwości m.in. na temat spodziewanej frekwencji w referendum. Pytali też o możliwą kolizję plebiscytu z terminem wyborów samorządowych, o czym mówił m.in. senator PO Jan Rulewski. Istnieje zagrożenie prawne, organizacyjne, infrastrukturalne w zakresie przeprowadzenia w tych dniach lub okolicy dni przewidzianych na wybory samorządowe. Pisze o tym Państwowa Komisja Wyborcza. Chcę wiedzieć, czy jest gwarancja, że referendum będą i wybory w sposób niezakłócony. Andrzej Pająk z PiSu zaproponowałby w związku z proponowanym terminem referendum przesunąć datę wyborów samorządowych. Zróbmy referendum, tak jak jest w tym terminie. A pamiętam, bo byłem wtedy wójtem gminy Zawoja, kiedy w 1998 roku przesunięto wybory samorządowe z maja na jesień i ta kadencja była 4,5 roku. I ani się świat nie zawalił, było to zgodne z konstytucją. Wczoraj wnioskiem o przeprowadzenie referendum zajęła się Komisja Ustawodawcza, która opowiedziała się za jego odrzuceniem. Stanowisko komisji referował dziś podczas debaty senator PO Piotr Ziętarski, który przypomniał główne argumenty za takim stanowiskiem. Że pan prezydent jako strażnik konstytucji wiele deliktów konstytucyjnych ma na swoim koncie, deliktów, które zostały stwierdzone przez największe autorytety konstytucyjne, również i jego profesorów. W związku z tym nie jest osobą, która by w tym momencie tymi kwestiami powinna się akurat zajmować. Senator PiSu Jan Żaryn mówił podczas dyskusji o tym, że pytania referendalne zawierają pułapki dla głosujących. Pułapka jest taka, że my odpowiadając czy tak, czy nie, bardzo często nie będziemy wiedzieli, a nawet rozumieli, jakie będą skutki tej odpowiedzi. Odpowiedziałem tak, a w następstwie tego będą zapisy konstytucyjne, o których dopiero on się dowie, a on wcale ich nie chciał. Senator niezależny Marek Borowski zapowiedział, że nie weźmie udziału w głosowaniu. Odnosił się też do zaproponowanych pytań, między innymi na temat ustroju państwa. Moim zdaniem prezydent wymyślił to referendum, pomijając już kwestię zyskania pewnego poklasku i poparcia, głównie dla jednego pytania, znaczy dlatego, czy ma być system prezydencki, czy nie prezydencki, bo to tak naprawdę go interesuje. Cała reszta to są różnego rodzaju ozdobniki. Zgodę na przeprowadzenie referendum Senat wyraża bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Czekamy zatem na ostateczne głosowanie, a tę relację przygotowała dla Państwa Małgorzata Naukowicz. 7 minut do 17. Tom Jones. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah. I could see. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Na temat dobrego wychowania wiążącego się z ustępowaniem lub nie miejsca w komunikacji miejskiej. Mm-hmm. Niestety tego przedmiotu na żadnej uczelni, w żadnej szkole nie uczą. To wychodzi się z domu, tak zwana Kinderstube. Skoro ten młody człowiek nie wiedział, że trzeba ustąpić miejsca, tak samo traktowali starszych osób i jego rodzice. I kółko się zamyka. Ja pamiętam z dzieciństwa, że zasady są oprócz ustępowania miejsca starszym. Przypadek, gdy się rozmawia z kobietą, wyjmij rękę z kieszeni, wchodzisz do jakiegokolwiek lokalu, zdejmij czapkę z głowy. A niestety teraz młodzież nie dość, że siedzi przy stole, to jeszcze w czapce je. A to się... Mamy dwa wyjścia. Albo za wychowanie, albo religia mu na to pozwala, jest do zwania judaistycznego. Ni innego wyjścia nie ma. Czyli cokolwiek by opowiedzieć, obyczaje dziadzieją. Swoją drogą to ciekawe, bo poprzednie pokolenie również narzekało pewnie w ten sam sposób na nasze. She left no more.